mi liče na stope stare majke. Više žuti, a ja čuti, moja nisi, srce sluti. Sve što je srcu drago, daleko je. Zaljubljene samo Bog razumije. Liše žuti, a ja čutim, moja nisi, srce sluti. Let's go.